ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बनाया है इसका पाठ करता हूं और प्रयास करूंगा उसका अनुवाद करना। निजपति भुज दंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत मद धृष्टोद दंड देवेन्द्र गर्व अचुल पृथ्वल शैल श्रेणी भूप प्रयंग निज निकट निवासं देहि गोवर्धन। हे गोवर्धन तुम क्षत्र की रूप में तुम्हारा अपना भगवान कृष्ण का भुजा से धारण किया है। इस प्रकार गर्व से मोहित देवेंद्र का गर्व खंडन किया है। तुम महान पार्वतों के अतुल राजा हो। हे गोवर्धन मुझे तुम्हारा निकट में निवास स्थान प्रदान करो। प्रमद मदन लीला कंदरे ते रचयति नवयोन गंगमस्मिन् अमंदम् इति किल कलनार्थं लग्न कस्ताद्वयोर्मे निज निकट निवास देह देहि गोवर्धन त्वम्। हे गोवर्धन युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण तुम्हारा हर एक गुफा में उत्कृष्ट उन्मादवत प्रेम खेले करते हैं और मैं एक बहुत उत्साही हूं। वो युगल किशोर का दर्शन करना है गोवर्धन में तुम्हारे में। हे गोवर्धन मुझे तुम्हारे निकट में निवास स्थान प्रदान करो। अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर विरूहा झर तरसानुजोनी संघे सुरंगाई सह बल सखी भी संखेलयन स्वप्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हे गोवर्धन तुम्हारे अनुपम अतुल रत्न भरा मंडपों तथा सिंहासनों में परमानंद भगवान कृष्ण बलराम तथा समस्त गोपगण के साथ खेलते हैं। तुम्हारे सब मंडपों में सिंहासनों में वृक्षों के अंदर में गुहाओं में तथा घाटियों में हे गोवर्धन मुझे तुम्हारे निकट में निवास स्थान प्रदान करो। हरिदायतं पूर्वं राधिका कुण्डमात्म प्रिय सखं इह कंठे नर्मना लिंग गुप्तः नवयुग योग खेलस्तत्र पश्यन्द्रो मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। नहीं, एक श्लोक छोड़ दिया था, चौथा श्लोक। रस निधि नवयूनो सक्षीनीं दान केले द्युति परिमल विद्धां श्याम वेदिं प्रकाश रसिक वरकुलानं मोदम अस्फालयन् मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। छठवां श्लोक। हे गोवर्धन, तुम राधा तथा कृष्ण की दान केली लीला की साक्षी हो। दान केली लीला है कि वो सब गोपियां दूध दही घी इत्यादि लेके गोवर्धन के धान घाटी में से जा रहे थे। उस समय भगवान कृष्ण और सब गोपगण गोपियां से कर कुछ घी दही इत्यादि मांगते थे। तो वो लीला दान खेली लीला जो रस निधि है, तुम वो लीला के साक्षी हो। तुम्हारे बहुत श्याम वर्णित दीदी है जो परिमल और सुगंधित है, और इस प्रकार तुम भक्तों के रसानंद वर्धन करते है। हे गोवर्धन, तुम्हारे निकट में मुझे निवास स्थान प्रदान करो। श्लोक फिर बोलता हूँ। हरिदायतम पूर्वम राधिका कुण्डमात्म प्रिय सखम यह कंठे नर्मना लिंग्या गुप्ता नवयुग युग खेलास्तत्र पश्यन्द्रो मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हे अपूर्व हरिदायत हरि के दास, तुम स्नेह गुप्त रूप से तुम्हारा अति प्रिय श्री राधिका कुंड राधा कुंड का गर्दन का आलिंगन करते हैं। वो स्थान जो तुम्हारा एवं तथा भगवान हरि के अति प्रिय है, मुझे युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का दर्शन मुझे दे तथा तुम्हारे निकट में मुझे निवास स्थान प्रदान करो। स्थल जल थल शष्पैर्भूरुहच्छायया प्रतिपदमन कालं हंत संवाधयन् गाः श्रीजगति निज गोत्रं सार्थकं ख्यापयन् मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हे गोवर्धन, तुम्हारा नाम गोवर्धन, तुम सार्थक करते हो कैसे? सदैव भूमि जल घास तथा वृक्षों की छाया गायों को प्रदान करते हो, और इस प्रकार तुम त्रिभुवन में विख्यात है। मुझे तुम्हारे निकट में निवास स्थान प्रदान करो। सुरपति कृत दीर्घ द्रोह तो गोष्ठ रक्षा तब नव गृह रूप श्यांतरे कुर्वताइव अघ बक रिपुनो चायर दत्तमान द्रुतं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हे गोवर्धन अघवित तथा बकवित अर्थात श्री कृष्ण जो अघ नामक तथा बक नामक असुरों के शत्रु है, तो वो श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारी कीर्ति वर्धित होती है जब उन्होंने कृष्णा राजवासियों की रक्षा की और इंद्र का दमन की। तुम्हारे द्वारा महान वर्षा से राजवासियों का आश्रय देने से मुझे तुम्हारे निकट में निवास स्थान प्रदान करो। गिरी ने पहाड़ी दास श्रेणी वर्येति नामामृतं इदं मुदितं श्री राधिका वक्ष चंद्रात व्रजनव व्रजनव तिलकत्वे क्लिप्तवे दैस्फुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हे गिरी नृप गिरिराज गोवर्धन, चूंकि तुम्हारा नाम का अमृत श्रीमती राधा रानी का मुख श्री से निस्रित हुआ तथा श्रीमद् भागवत से प्रकाशित हुआ, तुम व्रज के नव तिलक है। तिलक मतलब गोवर्धन का आकार जैसे है, नहीं बहुत लंबा पतला तिलक जैसे है। और वो गोवर्धन का नाम क्या है? हरिदास भार्य, हरि सेवकों में श्रेष्ठ है। वो श्लोक है जो श्रीमद् भागवत में है, अंधाया मध्य बला हरिदास वार्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंत नोचि सह गो गणयो स्तयो यत् पानीय सूय सब कंदर कंद मूल। श्रीमती राधिका इस प्रकार श्री गोवर्धन की स्तुति की। राधा का नाम का अर्थ है कि वे भगवान हरि की श्रेष्ठ सेविका है। तो हरे कृष्ण, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हुए भी अथवा श्रेष्ठ होने के कारण से श्रीमती राधिका का विचार में और सब दूसरे भक्त मुझसे उत्तम है। और श्रीमती राधिका विशेषकर गोवर्धन गिरी को हरिदास वार्य नाम से गोवर्धन गिरी की पूजा करती है। हरिदास वार्य का मतलब श्रेष्ठ हरिदास, श्रेष्ठ सेविका है श्री राधिका। और राधिका का विचार में श्रेष्ठ सेवक है श्री गिरिराज। कैसे? क्योंकि राम तथा कृष्ण, कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री गिरिराज बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि सदैव राम और कृष्ण के चरण स्पर्श करते हैं। और गोवर्धन विशेषकर केवल भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान और भगवान के सभी भक्तों और विशेषकर भगवान की प्रिया गायन की सेवा करते हैं। कैसे? तो भगवान भगवान की भक्तों गायन को जल छाया फूल फल मूल इत्यादि घास वो सब हमको प्रदान करते हैं। नवम श्लोक, निज जनयत राधा कृष्ण मैत्री रसात व्रज नर पशु पक्षी व्रात साख्यायिकदातः सौख्यायिकदातः अगणित करुणत्वान् मां कुरीकृत्य तान्तम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हे गोवर्धन, श्री श्री राधा कृष्ण और उनके परिकर जो सदैव सख्य भाव से ब्रज दासियों ब्रज पक्षियों ब्रज पशुओं से के साथ में है और तुम वे सबों के परम आनंद प्रदाता है। कृपया मुझे ग्रहण करो और तुम्हारे निकट में मुझे निवास स्थान प्रदान करो। निरूपादि करुणेन श्री सच्चिनंदेन निरूपादि करुणेन श्री सच्चिनंदनेन त्वयि कपटि शठोऽपि त्वत्प्रियेनार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्या योग्यतां तामगृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हे गोवर्धन, मैं कपट हूँ, शठ हूँ, धोखा देने वाले हूँ, फिर भी अहैतुक कृपामय श्री सच्चिदानंदन मुझे आपकी सेवा में प्रदान किया, इसलिए मुझे योग्य अथवा अयोग्य विचार नहीं करके मुझे स्वीकार करो, मुझे तुम्हारे निकट में निवास स्थान प्रदान करो। तो वो गोवर्धन वास प्रातः दर्शकम है और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस दर्शकम के पाठक गण को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यथा रसद दशकम अस्य श्रील गोवर्धनस्य क्षितिधर कुल भार्चुर यः प्रयत्नाधतीते ससपदि सुखदेऽस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् शुभदयुगल सेवा रसनाप्नोति चूर्णम्। जो व्यक्ति यत्न पूर्वक इस दशकम जिसमें गिरिराज गोवर्धन की स्तुति है, जो रसद है, रस दान करने वाला है, तुरंत गोवर्धन के निकट में निवास स्थान प्राप्त करेगा। जो गोवर्धन जो आनंद प्रदाता है और इस प्रकार जो इस दशकम के पाठक है वो सर्व मंगलमय श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का अनमोल रत्न प्राप्त करोगे। आज श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव का दिवस है। कल दीपावली था, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तक दीपावली हो रहा है और अभी तक पटाखा फटाते हैं, तो कल दामोदर लीला थी, दामोदर लीला का स्मरण और उद्यापन, और आज तो कल विशेषकर राधा दामोदर का स्मरण करना उचित था, और आज विशेषकर राधा गिरिधारी जिनके समक्ष श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित है, राधा गिरिधारी का स्मरण करना चाहिए। तो गिरिधारण की लीला है, लीला बोलते हैं। लीला इस शब्द का क्या अर्थ है? लीला का मतलब कुछ करना है, कुछ कार्य है। तो भगवान की लीला होती है और सब दूसरे लोग जो करते हैं उसको लीला नहीं बोलते। तो लोग जो फैक्ट्री जाते हैं तो लीला नहीं करते, हम नहीं बोलते फैक्ट्री लीला या गाड़ी चलाना की लीला, वो सब लीला नहीं होते। लीला क्या है? और सामान्य कार्य से लीला से क्या अंतर है? तो इस भौतिक जगत में हम सब कुछ, सब लोग कुछ ना कुछ सदैव करते रहते हैं। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु चेष्टात्य कर्म कृत, हम सब कुछ ना कुछ करते हैं सदैव, और किस लिए करते हैं? तो सभी कार्य में कुछ उद्देश्य होते हैं। तो लोग फैक्ट्री जाते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। और सुबह उठ के ब्रश करते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका जरूरत है, तो स्वास्थ्य बचाने के लिए ब्रश करना, पेट साफ करना, नहाना। तो सब कुछ जो हम करते हैं उसका उद्देश्य होता, मतलब ये काम करने से हम कुछ मिलेंगे, या यदि हम नहीं करेंगे तो नुकसान हो, हानि हो, क्षति हो। फटाखा जलाते बताओ, थोड़ा दूर कर, थोड़ा दूर, कम से कम आधा किलोमीटर। तो भगवान कृष्ण किस लिए काम करते? भगवान कृष्ण तो पूर्ण है, भगवान कृष्ण का कुछ भी अभाव नहीं है। और यदि कुछ करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। परास्य शक्ति विविधाएव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान वाला क्रिया। भगवान कृष्ण जो चाहते हैं तो उनकी इच्छा से, उनकी सब शक्तियां से होते हैं। तो भगवान कृष्ण का कुछ भी करने का कर्तव्य नहीं है, तो फिर भी भगवान कृष्ण नाना अवतार लेके इस भौतिक जगत में ही अवतरित होते हैं। तो भगवान कृष्ण आते हैं और बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो किस लिए? केवल आनंद के लिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और भगवान कृष्ण का कुछ भी कारण नहीं है जो वे कर्तव्य के वश होते हैं उसका करने के लिए। तो सब कुछ जो कृष्ण कहते हैं तो केवल आनंद के लिए करते हैं। तो इस भौतिक संसार में भी हम कुछ कार्य करते हैं केवल आनंद के लिए, जैसे फटक फटाका फटाने वाले आनंद के लिए फटाते हैं। परंतु वो आनंद प्राप्त करने के लिए तो पैसा देना पड़ता था, और वो पैसा प्राप्त करने के लिए तो काम करना पड़ता था। तो भगवान की आनंदमय लीला में तो ऐसे नहीं है कि पहले कुछ काम करना है और थोड़ी छुट्टी मिलते है उस समय में हम आनंद मिलते है, और ज्यादा समय हमें काम करना है। ऐसे कृष्ण की लीला में नहीं है। सब कुछ जो कृष्ण कहते हैं तो केवल उनका आनंद के लिए होते हैं। और कृष्ण की लीला में सब कुछ जो होते हैं वो संपूर्ण मंगलमय होते हैं। इस भौतिक संसार में हम जो करते हैं उससे आसान होता है। सब कुछ जो हम करते हैं उसके बाद हमें उसका फल, कर्म फल भोगना पड़ता है। और यदि हम उचित कार्य नहीं करते हैं तो हम कर्म फल मिलते हैं, खराब कर्म फल मिलते हैं वो नहीं करने से, जैसे पिता माता का कर्तव्य है बच्चों का पालन करना, यदि नहीं करते हैं तो वो दोष होते हैं, और वो दोष से उदाई होंगे। तो इस भौतिक संसार में यदि हम कुछ जो भी हम करते हैं उससे कर्म फल से कर्म फल होते हैं, और यदि हम कुछ कार्य नहीं करते जो करना चाहिए तो उससे भी हम कर्म फल भोगना पड़े। तो भगवान कृष्ण सब कुछ जो करते हैं तो केवल उनका आनंद के लिए करते हैं, और उनकी लीला में कुछ भी प्रयास परिश्रम ऐसा कुछ नहीं है। और सब कुछ जो भगवान कृष्ण कहते हैं उससे कुछ भी कर्म फल नहीं होते है, तो पूरा मंगल होते हैं। और उस वो लीला का स्मरण करने से वो लोग जो कर्म फल के वश में होते वशीभूत होते वे कर्म फल का प्रभाव से मुक्त होते। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला तो पूरा मंगलमय होता। तो हजार हजार क्रॉ वर्षों के बाद भक्तों जो कृष्ण की लीला श्रवण कहते हैं, स्मरण कहते हैं, तो केवल सुनने से कर्म फल से मुक्त होते हैं और परम प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गिरिराज गोवर्धन का धारण करने की लीला हम अभी सुनी है श्रील प्रभुपाद की कृष्ण पुस्तक से। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला तो केवल आनंद प्रदान करने वाले नहीं है, तो उपदेश भी देते। ये सबों से हम उपदेश मिलते। यदि हम ये सब लीला का विचार करें तो हम बहुत बहुत उपदेश मिल सकते। तो इस गोवर्धन लीला में एक मुख्य उपदेश है कि देवियों की पूजा करने का आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है, वो भूल होती। यदि हम विचार करते हैं कि इंद्रदेव वर्षा के प्रदाता है, इसलिए इंद्र की पूजा करना है, और चंद्रदेव वनस्पतियों की पोषक है, इसलिए चंद्रदेव की पूजा करना चाहिए, और सूर्यदेव प्रकाश और ताप प्रदाता है, इसलिए सूर्यदेव की पूजा करना चाहिए। तो ऐसे ही सोचना पूर्ण भूल नहीं है, परंतु किस प्रकार सूर्य चंद्र इंद्र आदि देवताओं की पूजा करना चाहिए इसको समझना चाहिए। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से। यथाथर और मूल निशंति तत्स्कंध भुजो पशाखा प्राणोपहारेन्द्रियाणम तथा सर्वाहनम अच्युतेज। तो दो उदाहरण है कि यदि हम एक वृक्ष का पेड़ में जल प्रदान करेंगे तो केवल ऐसे करने से वो वृक्ष के सब पत्ता फल फूल लता इत्यादि का पोषण होता। इस प्रकार यदि हम अच्युत कृष्ण गिरिधारी की सेवा करेंगे तो सब देवताओं की पूजा होती है। और दूसरा उदाहरण है तो भोजन पेट को देना है और इस प्रकार पूरा शरीर की पुष्टि होती है। यदि हम प्रयास करते हैं कान में भोजन देना, नासिका में भोजन देना, तो वो प्रयास का उद्देश्य खरा नहीं है, परंतु वास्तव उपाय ना जा आगे वास्तव उपाय का ज्ञान का अभाव से हम अच्छी तरह किसी शरीर का किसी अंग को पोषण नहीं दे सकते। तो इस प्रकार इंद्र पूजा, चंद्र पूजा, सूर्य पूजा, गणेश पूजा इत्यादि सब कुछ पूर्ण होती है श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा करने से पूर्ण होते है सब कुछ। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हम मिलते हैं इससे कि भगवान कृष्ण उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसके पहले ब्रज में बहुत असुरों आए थे और भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों को आक्रमण करने के लिए बहुत असुरों आए थे और भगवान कृष्ण सब असुर को वध किया है और दो बार दावाग्नि से भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को बचाए। तो इस बार भी ब्रजवासियों भगवान कृष्ण से रक्षा मांगते थे। तो इस बार भगवान कृष्ण कैसे ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे? तो इस बार कोई असुर भगवान को आक्रमण नहीं करते। तो दो बार दावाग्नि था और दो बार भगवान कृष्ण वो सब आग खाए। तो इस बार क्या करेंगे कृष्ण? तो पूरा ब्रजमंडल में जल का प्लावन हो गया। तो जैसे पहले भगवान कृष्ण क्या वो सब जैसे पहले आग खाया है तो इस बार क्या वो सब पानी पी लेंगे कृष्ण? जैसे अगस्त मुनि बहुत पहले पूरा सागर पी लिया है तो भगवान कृष्ण इस बार क्या करेंगे? तो लीला में एक और लक्षण है कि सब अद्भुत अपूर्व होते और कृष्ण क्या करेंगे इस बार क्या करेंगे? कोई वो इस गोवर्धन धारण करने की लीला के पहले कोई सोच नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण तो गोवर्धन गिरी उठा के उसको छत्र के रूप में सब राजवासियों को शरण देंगे। चिंतन के अचीज अचिंत्य लीला अचिंत्य थे। अभी हम चर्चा करते हैं तो भगवान कृष्ण ऐसे गिरिराज धारण किया है लेकिन उसके करने के पहले कि ऐसा करना संभव है तो कोई उसको चिंतन भी नहीं कर सकता क्योंकि लोग तो ऐसे नहीं करते। अगर हम रास्ते में जाते हैं और पास में हम देखते हैं एक पहाड़ तो वो पहाड़ के पास जाकर उसको उठाना हम नहीं सोचते कि हम ऐसे करेंगे। हम शायद हम वहां जाकर कुछ भी श्रम करेंगे लेकिन पहाड़ का उठाना वो हम नहीं हमारे मन में ऐसे सोचना नहीं आते क्योंकि संभव नहीं है। परंतु कृष्ण के लिए सब कुछ संभव और इसलिए वे भगवान ही है। तो भगवान कृष्ण अघ बक पुतना इत्यादि असुरों जैसे वध कर सकते परंतु इंद्र तो इस बार तो असुर जैसे भगवान कृष्ण को आक्रमण करके भी वे भगवान की भक्त है। एक्चुअली भगवान कृष्ण थोड़ा सोचते कि वो बड़ा दुर्त है इंद्र, मेरे प्रिय ब्रजवासियों को आक्रमण करते हैं और इतने से दुख देते हैं तो मैं उसको मार दूंगा। ये भगवान कृष्ण सोचा उसको मारने से क्या लाभ होगा, वो चूचू कीट कृमि जैसे है, इंद्र को मारने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इंद्र ऐसे सोचा कि मैं ही देवेंद्र हूं, यही कौन है, छोटा सा लड़का, वो सोचते होगी वो विष्णु अवतार है, लेकिन मैं देखता हूं वो जो ग्वाला का लड़का है, गोचारण कहते हैं, और मैं ऐरावत के ऊपर जाता हूं और वो गायन के पीछे जाते हैं, तो वो कौन है और मैं कौन हूं। तो ऐसे इंद्र सोचो, तो भगवान कृष्णा इंद्र को यथार्थ शिक्षा प्रदान की कि कृष्ण कौन है और इंद्र कौन है। देवेंद्र है, परंतु भगवान कृष्ण देवाति देव है, अर्थात वो देवता जो सब छोटे छोटे मतलब हमारे परिप्रेक्ष्य में देवगण बहुत बड़े हैं, परंतु भगवान का परिप्रेक्ष्य में देवताओं तो बहुत सामान्य ही है। तो भगवान कृष्ण उनकी भक्तों उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, और कैसे करते हैं, तो स्वयं करते हैं। आजकल इस बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास जहां जहां जाते हैं तो वहां वहां कुछ ब्लैक कैट भी जाते हैं, शरीर रक्षक जाते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, और कैसे करते हैं तो वो भी लीला प्रकट करने से। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं तो परम आनंद, परम कौतुकी से कहते हैं, जैसे अरिष्टासुर का वध करने का समय भगवान कृष्ण पहले के सब श्रृंगार ड्रेस सब कुछ ऐसे एडजस्ट किया है पहले। तो भगवान कृष्ण तो कभी भी भयभीत नहीं होते, नहीं जानते क्या क्या करना है और कैसे करना जिससे भक्तों का आनंद का वर्धन हो। तो श्रील प्रभुपाद इस गोवर्धन लीला के बारे में बोले कि इंद्र यज्ञ बंद करने से भगवान श्री कृष्ण घोषणा करना चाहते थे कि इस कलि युग में संकीर्तन यज्ञ के अलावा कोई दूसरा यज्ञ अनुष्ठान करने का किसी भी जरूरत नहीं है, यही यज्ञ है कलि युग में हरिनाम यज्ञ, दूसरा यज्ञ से कुछ भी नहीं हो, योग्य ब्राह्मणों तो नहीं है, योग्य पदार्थों तो नहीं मिलते, शुद्ध पवित्र स्थान नहीं मिलते। और वास्तव में यज्ञ वो जो पूर्व काल में करना था तो वो यज्ञ पवित्र स्थल में करना है, इसका एक इसलिए एक शर्त था कि राजा तो पुण्यशाली राजा होना चाहिए। तो जिस देश में वो राजा तो धार्मिक नहीं है उस देश में यज्ञ करने से कुछ भी नहीं हो, फल नहीं हो। तो आजकल सब लोग रावण और हिरण्यकशिपु के छोटे भाई है, छोटे छोटे राक्षस है, रक्षक तो नहीं है, खुद का कोष के रक्षक है, प्रजाओं के रक्षक नहीं है। तो इसलिए इस कलि युग में हरि नाम यज्ञ के अलावा कोई दूसरा यज्ञ करना उचित नहीं है। एक्चुअली दूसरा यज्ञ करने की संभावना नहीं है। जो आजकल यज्ञ का नाम चलते है वो कलि यज्ञ का अभिनय हो, वास्तव यज्ञ हरि नाम के अलावा कोई दूसरा यज्ञ नहीं होते। हरि नाम यज्ञ करना चाहिए। तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश जो हम मिलते हैं इस गोवर्धन लीला से है कि गो महिमा, भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन गिरी की पूजा की और उन्होंने सभी भक्तों ब्रजवासियों के द्वारा सभी भक्तों को उपदेश दिया गोवर्धन की पूजा करना। तो क्यों गोवर्धन की पूजा करना है? गोवर्धन श्रेष्ठ भक्त है क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिया गायन की सेवा करते। तो गो सेवा कितना महत्वपूर्ण है। इस कलि युग में गो सेवा से लोग और ज्यादा पसंद करते गो हत्या। गुजरात में भी कानून से निषेध होते हुए भी तो गौ हत्या होती है। तो सामने चुनाव है, शिल प्रभुपाद का आदेश है इनके शिष्यों को। शिल प्रभुपाद का उद्देश्य आदेश है इनके सब शिष्यों को कि वो पॉलिटिशियन जो गौ हत्या का बंद करने का दृढ़ संकल्प नहीं करते तो ऐसे पॉलिटिशियन को वोट मत दो। हरे कृष्ण। तो गुजरात में गौ हत्या निषेध है तो फिर भी होते हैं। तो ऐसे नेता को वोट नहीं देना चाहिए। जिस देश में गौ हत्या होती है तो कुछ भी मंगल नहीं हो सकते। और ये सब नेता या नेता होने वाले पॉलिटिशियन को बताना चाहिए कि तुम इतना उत्साही हो नेता होने के लिए परंतु तुम नहीं जानते हो कि जितने भी गौ हत्या होते हैं तुम्हारा देश में या राष्ट्र में तो इतना सा पाप का प्रभाव से तुम्हारा नरकवास करना पड़ेगा। तो ये सब लोग नहीं जानते, सोचते कि मैं प्रधानमंत्री होऊंगा या मुख्यमंत्री होऊंगा और जेब भरना होगा। तो नहीं जानते कि इतना सा पाप करना जिसमें गौ हत्या मुख्य पाप है तो वो सब प्रजाओं का पाप करने से वो राजा भी दयी होते। तो वो सब पॉलिटिशियन को बताना पड़ेगा। तो गौ महिमा, आज गौ पूजा भी होती है, भगवान कृष्ण स्वयं गायन की पूजा की इस दिवस पर। तो इससे और भी समझना चाहिए एक और उपदेश कि मांसाहार का कुछ भी आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की दया से गो प्रदत्त पदार्थ दूध दही छाछ घी इत्यादि और अनाज फल फल शाक सब्जी वो सभी चीजों से मसाला चीनी ये सब चीजों से हम असंख्य प्रकार के आइटम बना सकते हैं और ये सब भगवान को अर्पण करने से हम कृष्ण प्रसाद मिलते हैं। तो मांसाहार का जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। आजकल बहुत प्रचार होते है कि मांस खाओ इससे शरीर की पुष्टि होगी, तो शायद घी खाने से भी शरीर की पुष्टि होती है, परंतु शरीर की पुष्टि के साथ साथ हर एक ग्रास में बहुत पाप करना पड़ता है। तो ये सब सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण सब कुछ खा सकते परंतु वे शाकाहारी है, भगवान कृष्ण तो मांस नहीं खाते। तो सबको प्रचार करना चाहिए मांस मत खाओ, कृष्ण प्रसाद ले लो। तो एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्ण इनके भक्तों को सिखाए कि इनके भक्तों की पूजा कितना महत्वपूर्ण है। एक प्रसिद्ध श्लोक है कि आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् खरतरंगे तदीयानं समाचार कि आराधना की विधियों में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, अर्थात इंद्र चंद्र वायु सूर्य इत्यादि देवताओं की पूजा होती है और उपदेवताओं की पूजा होती है, ग्राम्य देवताओं की पूजा होती है, भूत पूजा भी होती है, नाग पूजा भी होती है, देश पूजा भी होती है, स्त्री पूजा भी होती है, अलग अलग ढंग से पूजा होती है, अलग अलग पात्रों की पूजा होती है। तो सभी प्रकार की पूजा में श्रेष्ठ है विष्णु पूजा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा। तो भगवान कृष्ण इनके भक्तों महादेव जो इस उपदेश देते थे आराधनानं सर्वेषां, इस उपदेश का सार्थक भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकाश किया है गोवर्धन पूजा करने से। नंद पुत्र नंद नंदन गोपाल कृष्ण नंद बाबा को बताए इस इंद्र यज्ञ करने का जरूर नहीं है, इसलिए मुझे ही पूजा करो, ऐसे नहीं बताया। भगवान कृष्ण बोले कि इंद्र यज्ञ मत करो, गोवर्धन गिरी की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन हमको राजवासियों को जल छाया फल फल इत्यादि देते हैं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन भक्तों के सेवक है, इसलिए भगवान कृष्ण इनके सेवकों को आदेश दिया यही सेवक की पूजा करो। हरिदास भार्य श्रेष्ठ हरिदास है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन तो केवल भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान के सब सेवक की सेवा भी करते हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान की सेवा में उनके भक्तों की सेवा भी करना है, अनिवार्य है। तो ऐसे कुछ उपदेश हम मिलते हैं इस गोवर्धन लीला से। हरे कृष्ण। जय श्री गोवर्धन धारी गिरिधारी की जय, श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। हरे कृष्ण।